Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta 240. programımızı yapıyoruz. Dile kolay var. Evet. 240. programda işini klasik rock'la başlayıp daha sonra trash, hatta power metal, hatta heavy metal, bazı noktalarda da progresife kadar dayanacağız. Yani saydığım müzik türlerinden de anlayacağınız gibi şarkılar kısa şarkılar değiller. 5-6 dakikalık şarkılar. Yani konuşamayacağız. Aynen. Yani ben hayır, konuşmamayı tercih edeceğim ve az konuşacağım. Çünkü gerçekten gruplar... Ama bu bir tercih meselesi değil, biliyorsun bizdeyken. Güzel. Zorunluluk haline geliyor. Yani bu program kendi içinde bir bütünlük arz ediyor. O nedenle bütünlüğü bozmamak adına şu en azından 7 tane grubu Vengeance'a kadar hepsini çalmak istiyorum. Dendera şeyimiz olsun, yedeğimiz olsun. İlk grubumuz Circle of Light. Evet. Circle of Light, Lillian Axe'in elemanları tarafından grup dağıldıktan sonra tekrar, esasında Lillian Axe de dağılmış değil de, yani bu yan proje gibi. Evet, evet. Steve Blaze'in tekrar toplayıp bir şekilde arkadaşlarına gelin yeni bir adla. Hatta albüme de Rebirth adını koyuyorlar. Yeniden doğuş. Ve Circle of Light'ı oluşturuyorlar. Louisiana Amerikalı topluluk. MCA ile anlaşmışlar. Evet. Yani adamlar zaten yarışa, 100 metre yarışına 20 metre, 20. metreden başlıyorlar. Aynen, aynen. İyi bir şirketle. Tanınırlıkla yarışa başlıyorlar. Nasıl buldun? Yani bu Circle of Light'ı gayet iyi. İyi bir topluluk. Yani gerçekten neler, ne yaptıklarını, ne ettiklerini tabii, çok tabii çok yani, iyi biliyorum. Tane tane. Hepsi müzisyenler. Yani hepsi kaliteli. Şöyle söyleyeyim, Circle of Light'ı yani bulduğumuzda ve dinlediğimde ben ya ilk albümü için çok iyi olmuştum yani. Şaşırmıştım. Evet, ne kadar sonradan Lean X'i hani araştırınca Steve Blaze çıkıyor yani, işin arkasından Danny King çıkıyor. Tabii. Zaten şüphe ediyorsun. Tabii, zaten tabii, bu tarz gruplarla yani karşılaşınca, ki ileride bazı hani 19-20 yaşında gruplar da çalacağız. Onlar da böyle çok iyi şeyler yapıyorlar ama hı-hı, yine de böyle çok düzenli, böyle tane tane yazılmış makine gibi kurallar, kalıplar, her şey belli müziklerde her zaman bir şüphem var. Ya birilerinin toplamasıdır ya bir gruptan ayrılmışlardır. Aynen. Birlikte aynen, yeni müzik yapıyorlardır. Çünkü genç insanların, yani 20'li yaşlarda insanların bu kadar iyi bir prodüktör olmadan kendi başlarına bu kadar kaliteli müzik yapması çok, çok zor. Zor. Çok zor. Yani çok az adamlar çok değişik bir yetenek olacak adamda. Tabii, tabii. Aynen. Yani. Veyahut da dediğin gibi elinden tutacak birisi. O yüzden şüphem vardı ama zaten o şüphe gerçek oldu araştırınca da. Adamlar zaten adamlardan daha iyisi ne görmüş, olacak? Görmüş geçirmiş adamlar. Yani bunun yanında beni hani negatif anlamda konuşmuyorum. Lillian Axe severim. Ama yani Circle of Light'ta birazcık hani Lillian Axe'den farklı bir şey tabii, ararım. Tabii ki. Onu çok bulabildiğimi söyleyemeyeceğim. Adamlar iyi yaptıkları şeyi Circle of Light'ta devam aynen, ettirmişler. Yani yeni bir şey girseler de aslında dediğin değil şeye mi katılabilirdim. Değil mi? Evet, değil mi? Yani değişik bir şey yap. Ya bu adamlar ne kadar kaliteli adamlar. Bir de bu adamlar Lillian Axe'de bu müziği yapmışlardı. Şimdi bunu yapıyorlar demek isterdim. Yoksa bu evet, adamlar bu klasik rock. Ama o riske girebilir misin? İşte girmiyor. Girer misin? Biraz, sen de girer misin? Yani 30 sene bir şey yapıyorsun diye. İyi düşün de yapıyorsun. Bunu senden daha iyi yapan çok az insan var. Ve sen tekrar bir grup oluşum yapıyorsun. Bunu bence 3. 4. ya da 2. albümde bunun ebarelerini görebiliriz. Tremonti yapmadım be Ömer. Adam her bir girdiği ama projede değişik bir şeyler. Ama Tremonti'nin yaptığı iyi mi? Hayır, yok. Şimdi onu tartışmıyorum. Yani. Dediğin gibi şöyle diyelim, Tremonti'nin ilk yaptığından daha iyi şeyler yapabildi mi değişik? Yapmadı. Yani. Yapamadı. Ya tamam, onu kabul ediyorum da adam yani. Burada işte oraya gidiyor. Yani tercih burada evet, şey. En iyi yaptığımızla başlayalım. Sağlamla böyle. Çünkü grubun adını ben gerçekten bilmiyordum. Ben de bilmiyorum. Yani sonuçta ilk defa. Zaten ne kadar yani gruplardaki çalan elemanlar ünlü de olsa biliyorsun marka grubun adından başlıyor. Tabii, tabii. İçindekiler sonradan oluşan şeyler. O yüzden önce grubun adını bir ortaya oturtturacaklar ki sonrasında değişik şeyler yaparlar. Bence yani değişik yöne de ne kadar evrilebilir bu grup? Çok evrilmez ama yine de Linux'ten uzaklaşacaklarına inanıyorum. Çünkü oradaki yapı başka, buradaki yapı başka. İllaki. Evet. Birazcık daha bence şey melankolik tarafa kayacaklar tabii, gibi görünüyor tabii. Circle of Light'ta. Aynen, zaten birazcık aynen. daha böyle konsept işlerle uğraşıyorlar. Ama güzel. Evet. Budur. Tabii tabii. Yani. Yani çok beğendim. Evet. Zaten kaliteli bir başlangıç oluyor. Daha sonra çok sıkı gruplar sonra var. Sonra kalitesizlerle devam ediyor. Yo değil. türlerinin çok iyileri gelecek. Circle of Light'ın Rebirth albümünden. Circle of Light parçalarının adı. Evet, Circle of Light'tan sonra Critical Solution geliyor. Ömer, ne dersin Critical Solution'la ilgili? Ne diyeyim abime? Ne dedi bana? Bana bir grup ismi söyle bana, güleyim ben de. Ya yani ben bu kadar artık benzerlik az gördüm. Ya adam James Hetfield gibi şarkı söylüyor. Grup Metallica gibi şey yapıyor, müzik yapıyor. Ama Metallica daha modern. Daha modern. Metallica böyle şey yapamıyor, müzik yapamıyor. Aynen. Şu anda. Zaten ben bu grubu koyarken de yeni Metallica dedim. Aynen. Yani, Metallica'nın, belki Metallica bunu yapmak istemiyordu. Hayır, biz ondan zaten istiyoruz tabii, da. Tabii canım. Zaten ya adam dediğin gibi oturup bu müziği yazmak istese yazar. Yani. Eminim. Ama bunu özlüyoruz. Aynen. Norveçli Critical Solution'da gayet güzel. O zaman yapmış. Metallica bu müziği yapmak istemiyorsa bence Enter Sandman'leri şeyleri falan da çalmasın konserlerinde. Abi onlarla coşturuyor hala milleti. Çalmasın abi, istemiyorum. Master of Puppets'la coşturuyor. Master of Puppets çalmasın. İstemiyoruz yani, biz. Dediğin gibi işin ilginci yani insanların dinlemek istedikleri Load, Reload, Saint Anger değil. İnsanları dinlemek istedikleri aynen. Ride the Lightning ilk albüm ve 91. Master of Puppets. Hatta bir de belki 91. de Injustice. Tam 91'deki albüm zaten, o ayrı bir çok albüm. Çok popüler o. O ayrı bir albüm. Black istiyorlar ayrı bir albüm yani. İstiyorlar. Ama yani Critical Solution işte çok güzel ucundan yakalamış kardeşim bunu. 2005 yılında kurulmuş bak, bir Norveçli yani grup. Critical Solution'da şöyle bir yanda yok değil. Birebir de benzemiyor. Kendilerine has yapıları tabii, da var. Yani ben zaten şöyle yaptım. Yani dinlerken başladım. Yani bu tarz 80'lerin başında Exodus, Metallica, tabii. Metal Church tarafından yapılmış. Ama bu adamlar çok güzel modernize etmişler aynen, bunu. Aynen. Yani sound olarak da, çalım olarak aynen. da. Yani heavy metal'e yaklaştırmışlar bir kere. Orada aynen, çok iyi yuvarlamışlar. İşte thrash'i metal'e çok güzel yuvarlamışlar. Bana bunlarla gel. İşte böyle gelemiyoruz. Sen söylüyorsun, ben de aynen diyorum. Bu arada Whitfield Crane de Killed by Death motorhead şarkısını söylemiş. Evet, evet. Whitfield Crane de Ugly Kid Joe'dan hatırlayacağımız vokalist, müthiş bir vokal. Adamı canlı izledik. İzleme şansını elde ettik i̇nanılmaz, İstanbul'da inanılmaz. Ve yani aptala döndük. Hiç. Aptala döndük yani adamla. Gerçekten çok çok iyi. Evet yani programın sürprizi sayabileceğim bir grup değil bu ama Metallica'ya benzerliğiyle yani ya vokali son, duyduğunuzda şaşıracaksınız. Şöyle bakın, bir şey var. Son dönemde Testament çok iyi albümler çıkardı. Doğru. Megadeth bu albümden önceki albümü çok iyiydi. Aynen. Ama Metallica çok iyi bir albüm çıkartamadı. Çok, çok ümitliydik sonunca. Şey albümünü beğeniyorum ben. Bu çalamadıkları, albümlerde koyamadıkları şeyi koydukları bir albüm yani EP gibi bir şey yaptılar. EP yaptılar evet. Orada çok güzel parçalar evet, bir de gerçek trash evet, yapısına evet, da yaklaşıyordu. Evet. Hani onu beğeniyorum ama baktığımızda buradaki EP'i göğüsleyen grup Testament'tı ve gerçekten çok iyi albümler çıkardı. Onlar trash metal adına aynen, işte Pantera trash. Zaten hani devam etseydi bence Pantera şey yapabilirdi ama işte yazık oldu. Ama yani Pantera inanılmaz Testament şeyi egomanyasını ilan etmiş oldu. İstanbul'a çok geldi. İstanbul'da çalamadı adamlar. Seyirci yok. Bence dünyanın yani. Şu anda en evet. iyi heavy metal grubu evet. ki bir tane EP'de yani iki tane parçalık bir single çıkardılar yani, ki çok güzel parçalar. Megadeth onlar. Kaliteyi tutturamıyor ama Testament her albümde kaliteyi çok aynen. çok iyi tutturuyor. Ne aynen. kadar iyi gitaristler olduklarını görüyorsun Alex Komnik'le. Evet. Diğer adamcağızın adını unutuyorum ama Skomnik hep benim bir numaralı gitaristim olduğu için neyse. Tabii bu arada Chuck Billy'nin ne kadar müthiş bir vokalist oldu. Evet, Critical Solution'a devam edelim. Evet, yani şeye bağlayayım. Son dönemde iyi bir thrash grubu dinlemiyorduk. Hmm. Klasikler haricinde yeni çıkan. O açıdan harika. Evet. Tam thrash riffleri. Aynen. Harika gitar, lead gitarlar. Yani bu İşte sen deminki söylediğine tekrar geri döneceğim. Bildiğimiz tradisyonel heavy metal'e de harika bağlanmış. Aynen. Şey var, formül var ortada. Bu kadar övdük Critical Solution'u. Bir çalalım dinleyelim. Bakalım nasıl dinleyenlerimiz beğenecek mi? Evil Never Dies albümünden. God of Anarchy'de parçaların adı. We'll be right back. Evet. Of. Böyle pinball'a döndüm. Evet. Bir Exodus duyuyorum, bir Metallica duyuyorum, bir Metal Church, bir Testament, bir Megadeth böyle. Ama biz geçen haftalarda şey demiştik, hatırlıyor musun ya? Thrash metal özel bir müziktir. Evet. Hatta geçen hafta dedik yani. Birbirlerine benzemeyen gruplardan oluşan bir müzik tarzıdır. Doğru. İşte Testament başka yapar, Exodus başka yapar, Metallica başka, Megadeth başka, Pantera başka, Slayer başka. Birbirlerinin de hiç alakaları yoktur. Evet. Armoni olarak da. Bizim dediğimizi duymuş sanki utanmaz. Adam oturmuş kolaj yapmış. Yani. Evet, tebrikler vallahi. Evet evet. Güzel Metallica'ya program oldu. Gönderelim. Sound'u alsın. Bu sound'lu albümler bekliyoruz. Evet. Budur yani. Gerçekten. Öyle gidip Norveçli çatır çatır milyon yapmış. Dolar harcamana gerek hiç yok. 15 bin doları halletmiştir bu bunu. Sırada Brezilya'dan bir grup 1993 yılında kurulmuş. Evet. Dark Avenger. Dark Avenger 8 yıllık bir ara var arada. Kaç tane? 5 tane albümleri var. Vokali sen birine benzettin vokali. Evet, Murat'a benzettim vallahi. Pentagram benziyor, evet, benziyor. Evet, evet. Yani dinleyince ben de sen söyleyince önce şey yapamamıştım ya ama. Kuzey Avrupa'da ben bu vokale çok rastlıyorum. Tabii. Bu tarz Murat'ın vokali. Ama Brezilya'da gerçekten adam çok başarılı bir vokalist. Ama hoşuma zaten gitti. Grubun müziği de biraz Avrupalı. Değil mi? Avantasia, Virgin tabii, Steel böyle tabii, yazmışım zaten. Yani gerçekten çok doğru söylüyorsun. Hafif böyle bir progresif bir var. Şey de var. Öyle de var. Yani, ama Avrupalı müziği gibi. Avrupalı müziği bu. Yani klavyeler, bir harmoni, Brezilya'dan vokaller. Bir beklenmeyecek bir müzik yapmış. Olmaz. Stratovarius hatırlar. Evet. Stratovarius hatırlatıyor. Aynen. 1990'lı aynen. Yılların başlarında hatta ortalarında yaptığı müzik. Beni çok açtı. Yani gerçekten mixing'i ve mastering'ini Michael Wagener'e yaptırmışlar. O Ozzy Osbourne'la çalışmıştı. Evet. Skid Row, Megadeth. Yani adamlar anladığım kadarıyla Amerika ile bağlantıları da tabii, iyi. Tabii ki. Tabii. Bir şekilde... Ya bu Amerikan müziği de olarak nerede en iyi şey yapabilir? Yani ben... Tanıtabilir. Brezilya'da bunun yok, çok... Yok. Yani... Amerika'da turlamaya çalışacak. Lokal grup olursun ama amaç dediğin gibi Amerikan yani, piyasası. Yani burada kesinlikle şey yapmıyor. Ama işte şöyle de bir sorun yok mu ya? Biz Avrupalı'ya benzetiyoruz. Amerikalı grupları da tabii benzeyen yanı var ama daha çok Avrupa'ya kaçıyor şimdi. Avrupalı gruplar Amerika'da hiç tutmuyorlar. Hiç tutmuyor. Dead metal grubu yani black metal'e kaçan gruplar haricindeki bütün heavy metal Avrupa'daki çalan heavy metal hard rock grupları bir kere Avrupa'da tutmuyor. İngiltere'yi saymıyorum. İngiltere ayrı. Doğru bir söylüyorsun. Bir de Scorpions falan işte belli. Birkaç ama Alman. Rammstein. Hani onlar biraz abi, popüler onlar oldu. Onlar tarzlarının evet, en iyileri. Ama genelde tutmuyor. Amerikan grup yani Amerikan piyasasına çok giremiyorlar. Amerikan piyasasına giremeyince ülkelerinden zaten çıkamıyorlar değil aynen. Amerikan piyasasına girmek. Yani Ärzte'ymiş, şuymuş, buymuş bir sürü Alman. Orenfeind ne kadar güzel Almanca yapıyor diye kalıyor kendi ülkesinin aynen içinde. İngilizce de yapsa kalıyor. İngilizce de yapsa bir şey olmayacak ondan dediğin gibi işte öyle. Dark Avenger o açıdan işte iyi adamın İngilizcesi de çok iyi. Evet. İyi evet. Bir Mario Linhares. Bunun yanında şeye hiç yani Brezilyalılarda bu bir artık gelenek gibi rhythm section makina gibi yürüyor arkada. Aynen. Kardeşim yani ne biçim davulcular çıkıyor bu ülkeden. Gerçekten gene çok özel bir davulcu. Kayo John. Önlerinde aynen, çok iyi aynen, örnek var. Aynen. Yani. Dediğin gibi. Soulfly, Sepultura. Yani çok ritmik kulakları inanılmaz adamların evet. İşte şeyde ülkeden geliyor herhalde. Benden gelecek hali yok ki onların ülkesinden gelecek de o kadar. Lead breaklerin yani bu kadar sert bir müzikte bu kadar power metalde lead breaklerinde bu kadar melodik olması ayrı bir güzellik. İşte zaten beni şaşırtan kısmı Avrupalı'ya benzettiren hı-hı kısmı melodik kısmı aynen oldu. Değil mi? Yani çünkü Brezilya müziği ritmik bir müziktir. Melodik yapısı olmayan ki kendi aynen yani dans müzikleri de öyledir. Sepultura da öyle. Yani Sepultura da öyledir. Sepultura da öyle. Evet, çok yani, melodik değildir hayır, yani. Hayır. Yok şeyleri yok. Dinleyelim ama o zaman Ömer. Dinleyelim evet çok çünkü konuştum. Gerçekten sırada iyi gruplar var. Dark Avenger'ın Tales of Avalon albümünden From Father to Son'da parçaların adı. We'll be right back. side. No mill, so try in vain. They'll never know I can die. And since the dawn of your life, I've always missed you live by your side. Yes, I said I just can't hide the foolish shot. Güzel ses. Değil yani mi? Gerçekten de şeyler. Ama yani, zorluyor. Power metal'e kadar böyle şeyi zorluyor yani. Klavyede böyle yani, hani biraz olayı melodik tarafa çekeyim ya, diye uğraşıyor bunu ama. Bunu Brezilyalı demesen Avrupalı yedirirsin. Aynen. Bana. Yedirirsin. Çok güzel. Çok o rahat Alman, yerim ya. O kadar da güzel Alman diye Alman, yerim ki. Alman, Danimarkalı, İsveçli falan. Yerim ben yani. Yerim hiç. Hatta İtalyan'ı bile yerim yani. İtalyan bile olabilir. Çünkü klavyelerde evet. İtalyan. Sırada işte gerçekten Avrupalı. Bundan daha Avrupalı olamaz. Bunu da Brezilyalı olarak getirebilirsin. İyi bu. Melodic Power Metal grubu Dignity. Bence yani Avusturya'dan böyle bir grup çıkması nedeniyle evet, programın sürprizi sayılabilecek topluluk olabilir Dignity. Evet. İkinci albümleri bu. İkinci albümleri. Halloween Ad Guy gibi Alman tarzı power metali işte bunlar çatır çatır yapıyorlar. Aynen, kardeşim. Aynen. Yani Kuzey Avrupalı çok güzel söylüyorsun. Yani Kuzey Avrupalı diye de yutarım bunu, Alman diye de yutarım, İtalyan Brezilyalı diye de yutarım yani. Artık çünkü, Brezilyalı diye bile yutabiliriz ben. Çünkü yani hani Sonata Arktika'da, Camelot'ta bunları yapıyor kardeşim. Amerikalılar Camelot çok iyi grup. Evet. Hammerfall gidiyor Finlandiyalı da bunu yapıyor. Aynen. Yani yani bir de şöyle de bir şey var. Power metal grupları eksiksiz müzik yapıyorlar. Doğru. Yani tane tane. Aynen. Her şey hatasız. Mi? Notalar yerli yerinde. Ya şu davullardan bir tanesi de yani, şeyde çift cross'ta bir hata yapsın abi. Yani böyle arkada. Yani bir de konserde gibi, falan da öyle. Aynen aynen aynen. Öyle düzeltilmiyor ya gibi. Almanya'da yani verilen festivalleri gidin izleyin yani. Aynen. Makine gibi çalıyorlar. Hata yapmıyorlar. Ama gel gör ki birbirlerine çok benziyorlar. Benziyor. Yani işte zaten ben de bu programda neyse ki şarkılar uzun Allah'a şükür. Çünkü ne kadar çeşitli bir şey söyleyebileceğim diye düşünüyordum. Çünkü gerçekten çaldığımız şarkıları... İşte Sonata Artika'ya benzetiyoruz. İşte yani, Camelot'a benzetiyoruz. Hammerfall'a benzetiyoruz. Ondan sonra Stratovarius'a benzetiyoruz. Böyle yani sürekli bir nokta, belli bir noktada dönüyoruz işte. Aynen, içimizde. Aynen. Ama güzel abi. Yani gerçekten arada bunu evet, da buna da ihtiyacım evet oluyor. Ama bunu bence yeni bir grup dinlemek de hoşuma gidiyor. Evet. Ama bir de power metal grupları bence oturup düşünmeleri lazım. Yani bu melodik yapıyı daha ne kadar devam ettireceğiz? Çünkü gerçekten bir noktadan sonra davul ritmi bile aynı neredeyse. Yani değişmiyor. O twin pedal yürüyüşleri, şeyleri, ataklar. Vallahi ben değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu değiştirebilen gruplar var. Hammerfall bayağı değişik Hammerfall şeyler yaptı. Şey, ya bence çıkar daha değişik tarzda. Çünkü biraz bunu nereye öne çekebilirsin? Değişik yapmak lazım. Yani thrash metal'e kaydırman gerekiyor bazı yerlerde. Heavy metal'den çalman gerekiyor. Çünkü power metal bir i̇şte yere kadar. Bu Dignity birazcık olayı thrash'e kaydırmaya çalışmış. İşte evet. İşte ama klavye mavye koyuyor. Diğer taraftan toplamaya çalışıyor altını o thrash'i yani duygunun. Yani koydukları klavye bile aynı. Değil mi? Yani evet, o senfonik sesi, evet, akor, power kordu basıyorlar. Basıyor. Ya üzerine de harmoniyi yani birinde yediriyor. Piyano çaldığını tabii, ya da birinde sampler ya da işte synth kullandığını duymadım mesela. Genelde o power chord'la arka sesi dolduruyor. Zaten arka sesi dolduracak bir dünyanın en iyi davulcularından birileri var. Öküz gibi çalıyorlar. İkincisi basçı zaten makine gibi yürüyor. Gitaristler zaten kolay değil çalınması. İyi gitaristlerle çalışmak zorundasın. Gayet dolgun zaten aslında altyapı. Klavyeye hiçbir ihtiyaç yok. İşte o ben, daha melodik tarafa çekebilmek için o müziği. Çünkü o kadar senfonik tarafa da biraz kaydırmaya çalışıyorlar vokalle birlikte. Doğru. Progresif senfonik evet, diyeyim evet, hadi melodik yanlış ama oldu. Ama progresif metalde bir klavye kullanımı var. Şimdi var yani evet, adam orada evet, döktürüyor apayla, yani orada müzisyenliğini kullanıyor. Kevin Moore'un bir yani şeyi diyorsun klavyesi. Ama burada yani klavyeci olsa ne olur olmasa ne olur dedirtmiyor değil bana. Evet doğru. O yüzden de power metal gruplarındaki klavye kullanımını yasaklasınlar. Ya da konserlere gidiyorlarsa uçaklara klavyeleri almasınlar vallahi diye kampanya başlatmak istiyorum. Bir sonraki grup power metal grubu Belçikalı Iron Mask'ta iyi klavyeciyi dinleyeceğiz. Evet. Şimdilik Dignity'nin Balance of Power albümünden Lion Attack'i dinleyelim. In my head, I start to melt down. Fear and hate is all consuming my beliefs, and now the breaks. Ah! Evet. Ve sırada Iron Mask var Belçika'dan. 2002 yılında kurulmuş grup. Yani bu grubun vokalistinin Mark Bowles olduğunu söylesem evet. Neden böyle uzun uzun ufladığımı anlayabilirsiniz. Gerçekten Mark Bowles'u kısaca tanıtmak gerekirse Yngwie Malmsteen'le çalışmış. Evet. Esad'a çalışmadığı insan da kalmamış. Onun için Mark Bowles'un kariyeri hakkında fazla uzatmayayım lafı. Ama Royal Hunt'la Yngwie Malmsteen herhalde en kendini gösterdiği Royal projeler. Royal Hunt'da bir albüm çıkardı. Tabii. Royal Hunt'la da albüm çıkardı. Mark Bowles değişik bir vokalist. Ve almış Iron Mask'i bir noktadan diğer noktaya uçurmuş. Evet. Black As Death albümünde de vokal yapmış. Biz onu atlamışız anladığım kadarıyla. Büyük ihtimal. Ama bu Fifth Son of the Winter Doom. Shadow of the Red Baron'u çaldık biz galiba. Öyle, öyle mi? Ben. Ya orada da şey yok. Mark Bowles yok. Yani Iron Mask ile ilgili konuşmamız da gerekirse bu adamlar işte hani harmonik minör gamı bu kadar güzel kullanabilir yani. Zaten en iyi yaptıkları şey değil mi? Ama yani ben artık power metal'de bu kadar etrafında bir olayın etrafında bu kadar gezinip iyi de bir vokalistle evet. işi bu kadar güzel kotaran grup çok az gördüm. Yani o nedenle de Iron Mask çok ama hoşuma gitti. Ama burada bak şey yani klavyeci bir kere değil mi? Ark'ın aynen. klavyecisi aynen. ve Malmsteen'in klavyecisi. Aynen. Mats Olafsson yani gerçekten çok iyi iş çıkarıyor. Evet. Bunun yanında zaten gitaristlerin işi power metal'de olayı artık en uç noktaya taşımak teknik açıdan. Bir de inanılmaz bir vokalist alırsan. İyi yanına. De bir vokalist alırsan. Bence yani. Mark Bowles da yani uzun zamandır bu kadar iyi vokal yapmamış. Evet, çok evet. formda. Yani şu anda oturup Ring of Fire'ı bekleyeceğiz. Tony McAuliffe ve Vitaly Kupri ile olan onlar bir de yanlarına Timo Tolki'yi almışlar. 2014'te yeni albümleri geliyormuş. Yani dur bakalım oradaki vokali nasıl olacak. Fakat ben Mark Bowles'u bu albümde çok beğendim. Yani örneğin şu şarkıyı dinlerken sizi eminim Malmsteen'in Trilogy albümüne taşıyacaktır. Tabii, tabii. Direkt. Yani resmen damgasını vurmuş. Iron Mask harika bir albüm çıkarmış. Dinleyelim. Evet dinleyelim çünkü harika bir grup geliyor. Mad Hatters'den isimli Finlandiya'dan. Onu biraz övmemiz gerekecek. Evet. Iron Mask'ın Fifth Son of the Winter Doom albümünden. Like a Lion in a Cage'de parçaların adı. Öf be. Mark Bowles'a resmen saldırıyorlar üstüne. Evet, abi evet. Nasıl tane tane evet. Takır takır evet. Güçlü. Şey gibi. Köşeli. Aynen işte köşeli diyecektim ben yani. De. Yani gerçekten abi her şey yerli yerinde. Aynen budur. Budur. Yani power metal'in gerçekten iyi örneğidir bu yani. Ve değişidir. İyi bir tane heavy metal örnek de şimli geliyor. Finlandiyalı grup. Hatta neredeyse son grubumuz olacak öyle galiba. Ama evet. Yani bu grubu atlasaydık üzülürdüm. Aslında Vengeance'ın da çok çok iyi bir albümü var. Evet. Bir sonraki heavy metal programına Vengeance'ı mutlaka çalalım derim. Evet. Mad Hatter'den söz etmek gerekirse yeni bir topluluk 2010 yılında bir kurulmuşlar. Finlandiyalılar. Bir kurulmuşlar, yine kurulmuşlar. Yani. Kısa bir EP'leri var, Dark Wheel. Ondan sonra da albüm gelmiş 2013'te. Dark Wheel'dan iki tane şarkıyı Welcome to the Den albümüne eklemişler. Evet. Abi bu bana göre power metal bu. Yani hani melodik metal mi? İşte tamam zaten o bütün olay o. Yani şimdi o zaman ben yanlış eğer power metal buysa ben power metali böyle seviyorum. Ha melodik metal diyorsan da ha ben onun için power metali bu kadar böyle beğeniyorum. Hmm. Yani çünkü melodik işin içine girmedi. Yani çok zaten melodik metal ve speed metalle power metal arasında zaten o kadar ince bir ayar var ki. Yani budur benim ayırt sevdiğim. Ayırt etmek de çok zor. Hı-hı. Ki bizim için bile hani biz bu kadar işin içindeyken bile bazen zorlanmıyor değilim. Dediğin şey doğru. Bu power metal. Ama melodik metal. Çok melodik metal. Yani yeni bir şey var mı? Yok. Yok. Hayır yeni bir şey yok ama yani işte ama bu. Yeni bir grup var. Ha, yeni bir grup var. Yani. Bir şeyler yapıyorlar. Evet. Yaptıkları şeyi çok iyi yapıyorlar. Aynen. Ve buna fazla rastlanmıyor. Yok. Kardeşim. Zaten power metal grubu yani var tabii birçok power metal grubu var ama iyisi de böyle şey gibi ya. Yani yıllanmış şarap gibi aynen. İşte yani. Aynen. Çok az var. Aynen. Yani. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim sana Mad Hatter'den bir köşede duracak bende. Tabii. Hani ben iyi bunlar yıllanacak grupta. İyi bakmayın. İyi power metal dinlemek istiyorum dediğimde şu adamları ben takabilirim. Aynen. Yani çünkü böyle hani belli gruplar hep böyle köşede sen durur. Sen artık kaset kullanıyorsun herhalde. Kaset player'a takıyorsun. Evet. Böyle, yaşlılık böyle. Böyle yaşlılık böyle bir şey. Yani takabilirim derken gerçekten aklımdan kaset takmak geçiyordu. Ne yazık ki. Yakalarım. Yani, yakalarım. Evet yani Mad Hatter'ı çalarım. Evet. MP3 playerimi atarım. Diyerek toparlayayım durumu. Evet yani o açıdan gerçekten beni çok açtı. O zaman dinleyelim. Evet. Veda edelim. Son grubumuz çünkü. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. Mad Hatter's Den'in Welcome to the Den albümünden. Albümün ismini veren parça. Welcome to the Den. İyi geceler. blame.